dobrych autach ciągną od samego rana. Zakręcone w szklanych słojach mają całe swoje życie. Bigos, grzyby, kompot, jabłek i tak podbić chcą stolice, stolice, stolice. Słoiki poprzękują stolicy, słoiki poprzękują stolicy, słoiki poprzękują stolicy. Oko za oko, wek za wek, słoiki poprzękują stolicy, słoiki poprzękują stolicy, słoiki poprzękują stolicy. Oko za oko. Ukrywają swą tożsamość, poprzękując słoikami. Kiedy stoisz w gangach w korku, czasem trudno w to uwierzyć. Słoikowcy w noc piątkową powracają do macierzy, macierzy, macierzy. Słoiki poprzękują w stolicy, słoiki poprzękują w stolicy, słoiki poprzękują w stolicy. Oko za oko, wek za wek. Słoiki poprzękują stolicy, słoiki poprzękują stolicy, słoiki poprzękują stolicy. Oko za oko, wek za wek. Poprzękują stolicy.